Guretzat, guztiz beharrezkoa den proiektua, eta hor zonbait arrazoin, horren dako, bat, ba, eskola hori Hendaiako zaharrena izanik, ba, berritzeko beharra baduela, eta erantzuten zuela ere beste behar bati, hau da, Hendaiako ikastolak duen beharrari. Eta Hiribarneko eskola horretan, bederen bi elementu horiek, ba, gauzatzen dira. Hiribarneko eskola berritzen dugu, ikastolak dituen beharrei erantzuten dugu, eta erantzuten dugu ere, esango nuke, hor dauden, jadanik dauden langile eta ikasleen obeki bizitzeko edo obeki lan egiteko tresna bat eskuartean izaitarena.